Toivottavasti sä moi vielä. Niin mä ajattelin vielä sitten että tietysti, siis hetki, mitä se nyt meni? Tietysti ei ole kumpikaan nyt tulossa Jorviin. Ei valitettavasti, kun me ei päästä. Okei. Niin mä en tiedä sitten, onko se sitten seuraava aika sitten milloin? Mä mietin. Sillähän oli alun pitäen siinä maaliskuussa, mutta se pitää huomenna sitten sopia hänen kanssaan, että onko se joskus katso silloin, soittiin se maaliskuulle se aika. Maaliskuun. Mutta se pitää häneltä kysyä nyt sitten, että mitä se seuraava aika on. Joo, sitten mä en muista ollenkaan, että mitä ne siellä niinku viimeksi sanoi, että milloin sitä puhuttiin sitä P-uudistamisesta? Mikä tää... Se korvaavuuden uudistus, vai mikä se oli? Niin korvaus, se korvauksen, se haku. Joo. Paperin, se vaan sanoi, että hän laittoi uuden nyt menemään. Mutta sehän kato saattaa kestää aina tuolla Kelalla, kun ne käsittelee sitä, ja se voi kestää vähän aikaa. Ja sittenhän se kysyy sulta, että onko sulla lääkkeitä, ja sä sanoit, että niitä on aika reilusti. Niin, joo. Mä nyt mietin vieläkin sitä siis lääkitys, tai sitten, kun sä sanoit sitten, ota se 400, mutta sitten se voi ottaa kahdessa erässä, niinkö? Kyllä, joo, se sanoi, että kun sä sanoit sitä itse, että kun se sun mielestä nukuttaa paremmin, kun sä otat ensin 1-200 ja sitten otat toisen niin kuin myöhemmin, niin se sanoi, että kyllä sä voit ottaa sen kahdessa erässä. Kun mä mietin, että nyt sitä, mä yritin katsoa netistä, mutta kun mä en löydä niin kuin mistään, sitten pitäisikö sitä huomenna vielä kysyä, että ottaako sitä siinä 200 plus 200 niin kuin sillä lailla vai sitten ottaa sen 400? Voi sitä kysyä, mutta niin se viimeksi sanoo. Ja sitten kun nyt musta tuntuu, että mä pärjäisin vähemmälle, niin mä mietin, että pitäisikö sitä olla sen 400 vai missä? No se 400, että saadaan noin kaikki sun oireet pois. Ja, mutta jos ei mulla ole nyt tuo sitten mielestäni mitään oireita enää, että saadaan vai siis Juu, ilman muuta. Kato, sillä ne saadaan pois, kun niin se on saatu aikaisemminkin. Ja kyllä se on se... No kun ei se mun mielestä, se siitä ei olisi ollut mitään järkeä nostaa pois sinne 400, kun se satanenkin meni ihan kohtuu ok. Kun se silloin alussa meni ehkä, mutta ei mene enää. Kato, kun sulla on tullut niitä oireita koko ajan lisää. Mikä on ollut? Ei mulla ollut mitään kunnon oireita. Se vaatii nyt sen hoidon. Joo, mä nyt sitten mä yritän... Toivon mukaan tuo nukahtaminen sitten menee sitten tuossa, että onnistuu, niin Kyllä se siinä samassa menee, ja siihen voidaan sitten, jos ei se mene, niin siihen pitää sitten puuttua. Ja tulee uudelleen, että se niinku viime yönäkinhän sä nukuit ihan kohtuullisesti, etkö niin? Joo. Nyt 200 nukkumaan mennessä ja sitten aamulla jossain vaiheessa, kun heräät, niin se voit ottaa ihan vaikka 6 ensimmäisen kerran, kun heräät, tai koska tahansa, kun heräät ekan kerran, sä voit ottaa se toisen 200 sitten. Mä mietin, että onko se sitten sama asia, kun jotenkin mä en oikein osaa sanoa. No kyllähän se on katso, jos vuorokausi annos on se 400, niin sinä oli jossakin, sä katsoit itsekin sen näit jossakin, että se voidaan ottaa niin kuin kahdessa erässä. Mä en oikein tiedä. Siis mä yritän, pitää nyt vielä yrittää katsoa jostain, mutta siis onko niillä mitenkään eroa, mutta kun mun käsittelen se on... Ei sun tarvi sitä katsella mistään, kun se sano se lääkäri, että sä voit ottaa 200. Ja sitten silloin, mä muistan silloin ensimmäisellä kerrallakin kerran, sitä oli puhetta, että kun se voi ottaa kahdessa kierrässä, jos se niin tuntuu. Se aluksi sanoi, että ottaa ne kaikki kerralla. Sitten vielä unilääkkeen siihen päälle, jotenkin se oli mun mielestä ihan älytöntä se. Sitten mä otin sen vielä sen unilääkkeen siihen päälle, mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä, se olisi ikinä pitänyt lähteä sille reitille. Se unilääkehän oli niin kuin vielä siihen päälle, se oli mun mielestä ihan kaiken huippu, jotenkin 400 mg plus unilääke, niin jotenkin mun mielestä ihan älytön päätös. En mä sitä käyttänytkään, mutta kahtena yönä, ja sitten kumpikin oli sellainen ihan kaoottinen. Niin ootteko sitten tuota hetkeä, nyt ollaan... Huomenna on torstai jo. Huomenna on torstai jo. Onko sulla aamulla ensin se työterveyslääkäri, niin 10 jotakin? Joo, mä ajattelin vielä kysyä siltä hiukan. Tuossa on sairaskertomus, mä mietin sitten siitä, että mitä siinä pitäisi tehdä. Ja... Sitten En mä tiedä, mitä muuta mä pystyn tekemään. Mähän on aina jotenkin tuo lääke tekee mut juomiseksi. Sitten mä katson noista, niitä oireita, sivuoireita siitä, niin mun mielestä ne on aika vakavia. Että mä en tiedä, sitten, sitä sanottiin sinne Jorviin, mutta ne ei sitten siitä, siihen reagoinut mitään, kun sä soitit, eikö se vaan? Eikö se... Mä en enää tajua, minkä takia tää piti nostaa, kun ei mulla ollut... Mä en syö tätä ihan turhan takia mun mielestä. Sä et oma syö niitä nyt turhan takia, kun sä et ole vieläkään tervehtynyt, että kyllä niitä nyt pitää syödä. Joo, joo. Tiedä siis tuota... Jotenkin se hoito on mun mielestä, se lääkärit on siellä, niin mun mielestä jotenkin se on täysin perseillään. Mun mielestä ne ei ollenkaan niinku... Joo, niin kai sitten mä en yhtään enää tiedä, pitäisikö mun mielestä siinä ei ollut mitään järkeä, kun ei mulla ollut, no oli mulla sitten niitä oireita, mutta siis lähtee siitä sitten nousemaan. Siis unettomuutta mulla oli, mutta sitten ei oikein paljonkaan muuta, että sitten oli sitä jotakin muuta pientä. Ja nyt koko ajan lisääntynyt, kato ne oireet, kun sitä ei ole nostettu sinne 400 sitä hoitotasoa. On koko ajan enemmän sitä keskittymiskykyä ja ajattelun häiriövyyttä ja... Se johtuu nyt tästä lääkkeestä mun mielestä. Että se, mä... Ei, lääkkeellä ei ole sellaisia sivuvaikutuksia. Joo, pitää katsoa. Mä pitää kysyä sitä lääkäriltä. Mutta kun se sitten mä yritin kysyä sitä, että miten... Kun sillä ei ollut silloinkaan mun mielestä mitään vastauksia, kun kysyi, että miten tätä voi niinku muuttaa ja näitä tasoja ja tällä lailla. Ja sitten miten kauan tätä nyt syö ja sitten ostetaanko sitä jonnekin tai muuta tai mitä tahansa, niin se oli jotenkin mun mielestä niinku ihan, kun sillä ei mun mielestä sitten niinku löydy mitään vastausta mihinkään. Kun se sanoi silloin viimeksi, että se, että sä voit ottaa sen 200 plus 200, että jos se tuntuu niinku käytännössä järkevämmältä. Kun mä mietin, että mä mietin sitten sitä kanssa, että siis eikö se nyt pitäisi olla sitten merkitystä, jos siinä on se tauko, niin sitten niin se 200 plus 200, jos siinä nukkuu, mutta sitten jos se lopettaa tehonsa, mä en tiedä, pitäisikö siinä sitten kuitenkin käyttää sitä isompaa annosta varmuuden vuoksi. Ei ainakaan, nyt sitä voi huomioon tietysti kysyä häneltä, mutta ota nyt vaan se 200 plus 200. Joo, jotenkin tää on. Vaan siis kun mä oon niinku jotenkin... Kun nostettiin 400 sitä aikaisemminkin niinku sillä lailla niinku... Ja 200, kun se oli päivän tai pari, niin ollut niin sekasin, että Et tiedä, mitä mä tekisin. Tai nyt 200 ja se voit sitten... Tässä on mun mielestä ihan järjetöntä siinä 400 meneminen. Ainoa, mikä takia mä otin sen 400, että te olette sitten siinä lääkärin kanssa niin kuin sitä mieltä, että sitä pitää auttaa. Se oli, jos pitää missään tapauksessa mennä sinne 400, se oli niin kuin täysin idioottimainen homma, eiks vaan? Ei ole. Ei ole katsottomasti, kun sä tarvitset 400 sen hoitot, sä saat sen hoidon. Joo. No mä soittelen huomenna sitten katsoa, miten nuo menee. Joo. Joo, soita sitten. Joo, moi. Joo, moi moi.